اصفهانک. خوشون که از دو جهان گوشه یه غمی داره همیشه سر به گریبان و ماتمی داره مرد صحبت دل نیستی مرد صحبت دل نیستی چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی داره.